أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا بنزلسم سپارا سورۃ بنی اسرائیل آیات نمبر 31 درمرو کو سرورما سورۃ بنی اسرائیل خلاصوا بیان د سلور امور چې مرتکب داغه مستحق د دا عذاب ګرځي چاکار سوکو کی نواغل اللہ دنیا کے سزا اور کئی یو ہمیشہ پو گناہ با نکلک ہوئی غلاگانے کئی جواریانے کئی شرابونس کی ڈاکے کئی لیواتتون کئی بے حیانے کئی شرک کئی ظلمون کئی او داغین توبہ نوبا سے واکار نپری دی نواغل اللہ دنیا کے سزا اور کئی پدے حالت بنی اسرائیلوی بیان کو چاغے فسادونه کول او د نوح علی السلام د قوم دویم حتک د شاعر الله بیزتی چا چې د حق پرستو د نیکانو خلقو د بیزتی کوشش کړي ناغی الله دنیا کې سزا ور کړي په دې حالت د سمودیانو او د عاد صالح علی السلام د قوم ذکر کړي چې دا اوخ نه خپل غوسه کړي دریم حالت ذکر کئی سبب و دراتو دا عذاب دنیا کے اخراج الرسل عن البلاد انبیاء حق پرس علماء دا کلو نوخکل دا ملکونو نوخکل سبب دراتو دا عذاب گرزی پدے حالت ذکر کئی دا نبی علیہ السلام دا کفارو دا مکے چاگے دا مکے نوخکو نو اللہ بھی مصیبتونا نازل کرو دارنگے مواقع بیان کرے وا دا مولانا روم مولانا روم مسنوی والا لوی عالم چې کړه د بلخ نه هغه اشاره تر اوسه پورې الله په بلخ کې عالم نه دی پیدا کړي شاه اسماعیل شهید رحم الله وندې استی او دا هغه ملګرو چې د الله د دین بیانې کا او د الله د توحید بیانې کا پښتنو هغه پرې نه خو دا هغه اوخ او هغه زړه زړه کوي وجود هغه عملګری نو الله په دې خلکو هغه سکان مسلط کړه او سکان د دې پښتنو نه خځه بوتله پنجاب ته سپک او ذلیل او رسوای کړه دا غین پس په الله انګریز قوم مسلط کو هواته شریکاله او د ذلت سره مو هو اوسم چې چا د انبیا حق پر سوخکلی دی نو الله یې سنبري دی خامخا ول الله عذاب نور کوي او سلورم استهزاء به رسول چې چا انبیا او حق پر سو پر ټوخه وکړي ناغی لاللہ دنیا کی سزا اور کئی پاگے حالت دا فیرونیان و دا موسیٰ علیہ السلام بیانے دا دی زینا اوامر اغا شروع او نواہی دا پنزیش اوامر او نواہی چې دا کم و سیزونو نا قرآن تا منکی دا غینا منشا غلا بانکے جواری بانکے شرک بانکے لا تجعل یدکا لاس بانت جبلکل لاس ہاں مال نه خرچ کے لا تقل لهما اوف مور اپلار تبا کلمه د اوفم نه وي دا سه خبره به وته نه کې چې مور اپلار د پاغي خفه کیږي ولا تقل لهما اوف چا خبره کوي وی جی جی از نه چتا ولا ان مرتا مور اپلار لرا ولا تنهرهما مور اپلار برټه نه نو مور اپلار خبره به منه هغه به درمن کې نه چاغه ته تکلیف په کومه خبره رسیږي نو هغه خبره وا کار بن کې مخی اوامر و نواہی سے بیان جو سنور بیانے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاق مُوَجِنِ اِخْبَلَ أَوْلَادِ يَرِدُ اللُّغِنَا سمکے نوے لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاق مُوَجِنِ اِخْبَلَ أَوْلَادِ يَرِدُ اللُّغِنَا مُوَجِنِ اِخْبَلَ أَوْلَادِ يَرِدُ اللُّغِنَا د یاره د لوګي نه څه مقصد ده دا وله اچھا مېرمنې کې هر چا کړو نه یار ته بل دین راځي موږ بدنامې زموږ طالبان بدنامې بېمانه خرا زموږ طالبان بدنامې دې طالب نه دې بل دین راځي موږ بدنامې زموږ بدنامې کې یار او بل کم یو کم یو ها نبی باندې کې او دام دې کنه ها دا دا کس کنه زه خیر دې زه خیر دې زه خیر دې بس شو زه چا سره مزه تا وی ها نو موږ له کار ګوره ګوره موږ له خلک هغه دراغه اوس ګوره اوس ګاډي والو دا وسد موارو خراو ګاډي یا سوالي نو شرم زمنګو ما سو په دې شدالي ته ولیدا سم کوم اوس په دې اوس دا نه سبق کوی نو سو اوس وکړو بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله ولا تقتلوا اولادکم خشیت املا د پلار خدا کا چې زما بچه علم وکړي دیندار شي نو چې زوی رزیل او پلیتیم دغه سره بسکه قران ما غورلته وي موجنه خپل اولاد یې د لوګینا چې دینی تعلیم پینه کې چې قران په نزدکه کې دینی تعلیم پینه کې چې دې به سوال اسوخه خو د لوګي ملګری خو دینی تعلیم په وکړه بلنده ده د لوګي د خوې مردار کې خو دینی تعلیم په وکړه خپل غار آزاده کا اگر کټار کې چلے او کخره چلے او کګاریان چلے خو قران وای چې د دې وجنې موج نه چې دینی تعلیم پینې کا سوال بس غوري مکو چې سکه یا باکې خو ته په اوکا ها د دې وجن خلکو په انګریزي تعلیمونه کې سوال و نوکر شي سوال و عہدیدار شي دابشي دابشي ولا تقتلوا اولادکم خشیت املا موج نه خپل اولاد یری د لوګینا نه نو نرزقهم ویاکم منګ رزق ورکو دای تا او خاص تاسو ته منګ دای تم رزق ورکو تاسو تم درکو الله وای ان قتلهم کان خطا کبیرا بشک وجل د دې ګنا لویا دا غي وجل د دې چې د علم نه محرومه کې د دینی علوم نه محرومه کې د قران نه محرومه کې نو له قران په لاس کې ورکی نو له اخلاق خو نو له دینو خو دا غینه محرومه شون دا بچه تا ملکو دا دی او وجنه اگر که آغا جونده نو چه تو لوز عرش پلاس که ارکه و نیوی نو سکه او رسر حین قتلو کان خطعن کبیرا بیشک و جلد آغیری گنا لویا ولا تقرب الزنا من زیگه گی زنا تا انهو کان فاحشا بیشک آتا زنا دا کارد بی حیائی گور دانو چه ولا تفعلوا الزنا تفعلون وتقربوا کول خو پرېدا هغه اسباب باندې استعمالې چې په اسباب انسان کم غورځيږي زنا بهایت رسیږي اسباب دوايي باندې استعمالې ولا تقربوا الزنا من زیکيږي هغه زنا تا انه بشکا تا زنا ده بهایي وسا سبيل او سبدلار ده ولا تقتلوا النفس التي موجن يو نفس اچ حرام کړی الله دا وجل الا بالحق مگر په قانون د شر باندې ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق موجن نفس اچ حرام کړی الله دا وجل مگر په قانون د شر باندې په قانون حدن قصاصا ومن قتل مظلوما اعسو شو وجل شو په حالت ظلم چه پاغ ظلم شو مر شو فقط جاننا لی ولی سلطانن تاقی گرزولی منگن پارا دوارس داغ سلطانن غلبا سلطانن حجت فلا یسرف فی القتل نجات دنگی پا قتل گی انہو کان منصورا بشکا دا وجل ددری منصورا بشکا دا وارس چرے تدبایم دا دکلیشی دا اللہ دا طرفنا داغ وارس چه دا کسی ملکو نو داغ مظلوم با الله وې ز امداد وکما په خلاف د ظالم کې ظلم مکوا داغ مظلوم الله خامخا یو ظلم امداد کوي. دیو جن حدیث کې راځي چې تابا نه چا ظلم وکړو نو خیر دې صبر وکا بیا در باندې ظلم کې صبر وکا که بدن نشه غسته یا بدن لاله زکه چې دې مظلوم د طرف نه ادا الله د طرف نه یو معین وی حدیث کې راځي یو معین وی چې الله د هغه معین په وجه د چا امداد کوي دا هغه مظلوم امداد کوي بدلن نظر ولا تقربوا مال اليتيم من ذکیږي تاسو مال د یتیم ته الا بالذي احسن مگر نذیشه په طریقا ای احسن چا خست طریقا ولا تقربوا دي خکنه دي خکنه دي مها مخنه پټناسه مها مخنه دي همات ولا تسمخنه ولا تقربوا مال اليتيم الا بالذي احسن من ذکیږي تاسو مال د یتیم ته مگر نذیشه په طریقا ای احسن چا خست طریقا یا سنچا خستا دا خستا طریقہ دارا چی دیتیم دمال سوگے حفاظت ہوگے دیتیم دمال حفاظت ہوگے دیتیم حفاظت ہوگے حتی تردی یبلغا شدو چورسی گی مضبوطی آدھو مرتا و اوفو بالعہد پوروالے ہوگئی پو وادو دا اللہ باندے یا پوروالے ہوگئی پخ پلو وادو باندے چکم وعده دی اکڑا دا وعده پاسداری او پابندی گوا د پلار سر دی اکڑا دا استاد سر دی اکڑا دا ملگری سر دی اکڑا چه دا چا سر دی کم لوز وکنو دا لوز پابندی وکا اللہ سر دی کم لوز خی دا لوز پابندن دا لوز آغا پابندی کئی سار با لوز کئی کنتا پس لوز ما تای بیا واوفو بالعهدی پوروالی وکی پوادو دا اللہ ان العهد او بیا بدا کار نکو منګ تخپل سزا ورکو کښ الله الک او بیا مې ار قسمه سزا چتا ما طلاق زما توبه ده لوځو کی کنه لوځو کی بیا کین ته پس بیا غلط کار کوي دا لوځ ما ته ول نشو قران وی لوځ باندې ماته او اوفو بالعهد دا ذکر دی الله سزاګان ورکه دی الله دی ونی کوي چې د لوځون خلاف کوي او حدیث کې راځي لا ایمان لمن لا عهد له دا سړی ایمان نشته چې دا غل لوز نه چې لوزي په کوه با زما توبه لوز نه کوم الله ته توبه وکړه چې الله غلط کار مې کړې ما معاف کا بنده تا ملګری تا استاد تا چې غلط کار مې کړې بیا به نه کوم بس او بیا لوز ماته نذر سن ایمان نشته لا ایمان لمن لا عهد له واوفو بالعهد پرواله وکي په وادو باندې ان العهد كان مسؤولا بشک وعده دا غته پوس کړی شوی الله وی زبد وعده ته پوس کوما واوفو الکلا دا موای چې بس وعده مې وکړو دا بس دا سلاله نه وعده دې وکړو دا وعده به الله او چې قیامت کې ته پوس کوم چې تا کوم وعده ولوس کړو د ترځوی سره دې کړو نو ما ما سره دې کړو چې ته تیر اوسته چې زب علم ز کوم زبا محنت کوم استاد سره دی وک نو پاغه محنت باندې پاغه لوز باندې سیا کلکیا اغه سے کار کوا چې داغه مخک تا کم لوز وک باز بیا پاغه باندې کلکیا پوج رور را واستې پلار را واستې ما مار را واستې ارجو کور کې هغه سره لوز وک زبا علم ز کوم محنت بکوم ان العذا کان مسؤولا بشکا وادا داغه ته پوس کیدون کې ته پوس بکی وا او فل کلا ګورا چې د واده پابندی دی وکړه کنه نو الله هغه بنده ته بیا سور کې توفیق مور کوي چې زه ما دا توبه وکړم زه د دې خبره خلاف نه کوم نو الله هغه ته توفیق مور کوي هغه تعالی قابلیت مور کوي هغه تعالی ذہانت مور کوي هغه تعالی د دې سيزونو بچ زه بدا کار نه کوم دا ګناه د ما په استاد خپه کیږي ملګری خپه کیږي دا خپګی باز بیا کارم کو دا غي توفیق ملاویږي او الله باندې په ترقی باندې بوزي واو فل کلا اذاکل تم ګورا هغه د دنیا تعلیمونه چې کوي دا غنه لول خلک جوړ شي سینزانان ډاکټران انجنیران لول خلک جوړ شي مګ معمولی پرځي یو ځکه او هغه بیا بار الوزي دا لوی دنیا سره دې لوی سره جوړي اندازه کا چاغد استاد پابند دی از استاد د خبرې منم کړي دا غنا چويدا کارو کا خجي پرزو بادا سے کیجی دا بادا سے کیجی نو آغا سے پروگرام کئی اللہ غلط توفیق اور کئی اپتر خیبانی زی چاچ دنی کمالی محنتو کا خی نو محنت چچاو کا اغل اللہ دا غی توفیق اور کئی و اوفو الکیلا پرک پیمانی للا ازاکل تم کلا چه پیمانه کوئی تاسو یو شی چاله ورکه یو شی د چانه اخلی نو پورا دا نه چې مړه دې سم د سنه خبر نه ده چې څنګه نو نا الله په سر حاضر کا چې الله زما په سر باندې ولال له الله په دې معمولی شیز کې کده ساده ده کده لیونه ده کده زنانه ده کده ماشوم ده نو کده خبر نه نو الله خو زما په حال پوه ده کنه دا غي مناسب چې سوره کټه داغته وکا مناسب نور پیمانو کې او وزنونو کې با کمی او زیاتې نه کې الله وي واوفل کې لا اذا کلتم پروالو کې پیمانو باندې کلا چې پیمانه کوي تاسو وزنو بالقسطاس المستقيم تول کوي په ډنډې نیغه باندې ډنډې نیغه برابر ساته مډیر ها کمواله کوه منډیر سے اور داسې مکوا چیدا پی سیوا کرنا اگا خوشحالی نا خپل حالت تا گورا چپا دی درونوالی که زمان نقصان دی نو درونیم ریل مساتا برابر قرآن ہوئی وزنو بالقسطاس المستقیم ذالک خیر و آسنو تاویلا یو اندو زمان شیخ سے اللہ دی پی رحمتو نولی گی توریری کی کاروبارو ناغوی زمان مشینو دولو داغم دولو مشینو زیارت روڈ باننے پخانے خبر دا نو اغه باغه سیز ارزان ورکاو ما به برابر ورکاو داغه نگران نو ما ته یو زری وی چې یره پدې خو مارکیټ کې شی نه ملاویږي او ته پدې باندې ورکه ډوړه دا وره هندو ته می وی شیخ صاحب وی مال چې لکا پروپي من غنم په مارکیټ کې نه ملاویږي او ته په 15 پیسې او 15 پیسې کم پروپي ورکه وی ما ته وی چې مال خو په تول کې راکې مال خو په څه کې راکې تول کې چیزه کلو سیر دوا دری پینزو پا من که کم مرکوم نو داغی پیوز که اغلی تو تا کم کما نو بعد خلق ریٹ برابر چلی ریٹ کم کی خوالتا تولونو کسا که نقصان که قرآن اللہ وی وزنو بالقسطاس المستقیم او گورا چا چه غلط کاروبار کرے اللہ داغی کاروبارو درو لے دے داغی پروگرام اللہ مخ پا ترقی نبوزی او چه کم یو سیز ددیل آس که چه زمارب زمانه خوشحالی زما پیغمبر زمانه خوشاله زما کاروبار سی طریقه باندې او شریږي حلاله کمای پاغلک سیس کې الله خیر اچي او پتره کوي باندې زی ذالک خیر و حسن طویلا دا غور دی و حسن طویلا او خسته انجام الله وی سی تول کوانو دا غور دی ولا تقف ما ليس لك به علم مزا پاغا سبسی چنی وی تازه پارا پاغی بانی پویا چه کم سیستا تا معلومات نئی اللہ وی آنکار پسی مزا ماغا وینا کوا زکا ان السما والبصر والفعال کلو لائک کانان هم مسولا بشک غوگونا سترگی و زلونا ٹول دا دی پا بارکی بتپوسی قیامت کے اللہ وی زبا دا غوگونو تپوس کم چه تاسو پی ساوری دیلیو زبا د دستل کو ته پوس کوم تا په سړي دیو زبا د زړه ته پوس کوم چې تا په سکه سو تدبیرات کړو نن زمون غوګونه د غانو بجاو نه اور وحده کړی اغه انفری په غوګونو کې ورګلې باپاری بناسي دکان کې او غزونه باوري پلار برواني اغه باوري او دا چې به اوري چې دوه کس په سړي ناشتي نو انفری یوي نو یو یو غوګي ورګلې او بل بل غوګي ورګلې دا یو شیز نه دواله فایده حاصلې نه د دې غوګونو به ته پوښتې ګور په غوګونو باندې قران واورا د دین مسائل واورا په زړه باندې او په سترګو باندې هغه وګورا او په لکه سوچ کا چې زه سبا الله ستاسو دربار کې پیش کې کوم څه جواب کوم نو دا هغه لپاره سوچ کوا دا الله نه یره پیدا کوا کلو لایکا کانانو مسولا ټول د دې د دې بارکه به ته پوښتې ولا تمشي في الارض مرا یو سړی چې کله قیامت منی چې زما د دې ژوندۍ نه رسو بل ژوندۍ هم باندې راځي نو هغه بچو غلط کارونږي اب چر غلط قتلونږي اب چر لوز ماتنږي ګردا سو اوامر او نواهی ذکر کړه او چې قیامت مانی چې قیامت نه مانی هغه چې سکینو دا خکاره در راځي به شوکی کوي لوز سرور کی لوز مات کی حالا ستاو کی بے پرون آگا کس را غدا حفظ سے بو وی بدے لا دادا غبان کا پکے وی بدے لا تیرے دم رکشہ کے ناس تم زنانا وی مخ کے رازہ بڑا سڑے او شاتنا دوڑی مولی بادی گی ہما ایسا خیر دے زمخ کے رانم آئے وی اولٹے اکڑی زان بانے سچالو کو او ما تاوی داخ پیا خواہ کچھ پوی دم نو زمانه پیسې بیا غي واره وي زنانو یو نیم لاکھ روپۍ پنس په دوه درې پنځه منټه کې پچ پس کا مترې کې زمانه واره دا سه دوه دا سړی قیامت نه مني فضا حزب دا پیسې هو او دا سه پیسو باندې سړی حقيقي نه دا خواريږي سړی په دې باندې حلال کمائی پاغه سړی حقيقي کاغلږي اډيريږي ولا تمشي في الارض مرا او مگر دا پزمکه کې مست انك يقينا لن تخرق الارض چره نشه شروع لیز مکه لرا ولن تبلغ الجبال طولا او چره نشه رسیدر غنو تا پوگدوالی نن سوا چه چه سر دو رو پیدا شی نو آغا پدا سه حالت که روانی چه آغا تا بل غریب بیا نخ کاری پدا سه کارو کی سوری آغا بان بیا سوخ کتا چه سوک روانی پا آغا سلامم نکی اللہ ویز مکه خوشلو لینه شی پدا سه حالت که روانی آنو غنو تا پوگدوالی رسیده شی برابر چره گا کلو ذالک مال دل راغه جیداد راغه بچی راغه خادیر اعلی خوشالی اعلی عہدر اعلی لاش جمعه تا دره کده منځکا او د الله نه شکریا ده که الله عزت لایق نه دغه دم کاروبار سره دره کده منځ کوي مهنت کوي خپلان ډیر دیندار او همیشه بلته کراته او د همز بیکاو دي زنه بیکاو شروع کاو نو دا ار یو کار کې خصوص دا سه پګندو زبانی کینه اوسوق او دس کې ناسې نو دا کار کې بالله خیر نه چي کلو ذالکا کان سیو اند ربک مکروا او ټول دا دی بدی دا غې په نظر اف سام مکروا نه پسند نه خوخه الله وې د دې بدی خمه غنا ذالکا دادا سندي او حایل ک ربک چ حکم کړي تا ته سار مل حکمت داخل مندینا ولا تجعل مع الله اله اخر او مگر ذوا صلی الله نا مدرګار بل دا پنځه اوامر او نواهی ذکر کړه پاخر کم نه ولا تجعل او پاول کم نه ولا تجعل پنځه اوامر او نواهی ذکر کړه او پنځه کاله کې سړی نیکی ګرځي نیک څنګه ګرځي چې د طول سو کال شي ناغا بالغ ګرځي ها کله دول سو کال په عمر کې اغل وادم ملاو شو نو هغه قابل د بچی دی بچی دا کی نو شپک میاشت پس چې هغه د وادن وروسته چې کم بچی پیدا کیږي نو هغه حلالي نو سو کال شو دول سنیم کال شو دول سکالا او د دول سنه پس واده او شپک میاشت د وادن وروسته چې کم بچی پیدا کیږي نو هغه سره حلالي نو دول سنیم کال شو دغه د دول سنه مقالو نه پس د بچی پیدا شو او هغه د دول سو کال شو او هغه نه پس بیا واده وک نو بیا دول سنه نو دول سنه مو دول سنه سو کال شو پنځه پنځه کال کې سړی نه کیږي دا عوامل او نواحز د کچ نه کو ګرځي پوخيار او ګرځي پوه او ګرځي ولا تجعل مع الله اله اخر حوادو له پکان نن سبا حالات داسې دي نن سبا سلوي خو پنځه کالو ته ورسه چغالا بیایانی گندونو نقصان نو کی داخیر کے وعدہ نو پیسا فیدہ دو وعدہ پاتے شوا ولا تجال دی وجن حدیث کے رازی چھ بچے سر گناہو نا کئی او پلار تا داغے پتے نو داغے گناہو نو اثرات ٹول مور و پلار تم داغے سزا ملاوی گی لا تجال ما اللہ الہن آخر مگر زوا سزا لانا مدرگار بل فتلقا اب غرزول شتا فجہنم کی ملومن ملامت شوی مدحورا رتل شوی دا اللہ پا صفتنو کی دا اللہ سر پر خدار مجولوا کل یو قبر تا سجیدہ کی دا اللہ سر پر سجیدہ کی بر خدار کا کل دا یو پا نمانختا اور کی دا اللہ سر پا منختو کسکر سجی موار او بر خدار کا منخت شکرانی سجیدی دا صرف چا تری یو اللہ تری مخلوق دا نشتا افاس باکم آیا غور کری تاسو راستاسو رب بزامنو بانده و اتخد من الملائکت ایناسا او نیولی اللہ دا فرشتون ایناسا جنکی تو ایکنی اللہ زان لجنکی نیولی دی جنکو تا بعد خلق دی فرشتو تا بعد خلق نسبت دسکی دی جنکو کئی او مخلوق ځان لا ها الکان اولینا نه الله سره جنکی شریکی دي فرشته او نو اولیاء چاغه تزامن و انا سا جنکی انکم لتقولون قولا عظیما بشک تاسو خامغه وینا کوي وینا لویا دا ډیر لویا وینا ده پوه چې سړی الله ته نسبت کوي چې دا الله د پاره سړي نیازولی دي نه دا الله د پاره نیازولی نشته نیازول هغه سوک نسی چې د خپل ځان په ځای قائم مقام هغه سوک نسی چې هغه کمزوري هغه عاجز وي لکه ځن نیمه د زما په ځای زم طالب به افس به موس کوي ځکه زه عاجز يم دې ځای کې بل ځای کې دواله کاونو ز په یو مقام کې سرتا نشم رسوله مالک نه په دکان کې نو مالک د خپل ځان په ځای باندې سو نسی ها نائب نسی زوی ته وای رور ته وای بچی ته وای چې تبا زما په ځای باندې سودا او کاروبار خط دکان بن پات نشي د یو ملک صدر بل ملتزی نو هغه ځان په ځای باندې قائم مقام صدر جوړ کی نو نائب هغه سوک نسی چې داغه کې نقصان وي او الله کې نقصان نشته نو داغه نائب ته ضرورت نشته نا نه بوله وو مې وجه نه ترولې وو